Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po kserostyminie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 marca, minęła 8. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Polscy skoczkowie z brązowymi medalami na koniec zmagań na Mistrzostwach Świata w Oberstdorfie. Rośnie liczba zajętych łóżek covidowych i respiratorów. Czwarty dzień z rzędu potwierdzono około 15 tysięcy zakażeń COVID-19. Papież Franciszek odwiedzi dziś irackie miasta zniszczone przez tzw. państwo islamskie. Polscy skoczkowie z brązowymi medalami. Piotr Żyła, Andrzej Stękała, Kamil Stoch i Dawid Kubacki zajęli trzecie miejsce w konkursie drużynowym Mistrzostw Świata w niemieckim Oberstdorfie. Dla Andrzeja Stękały to sezon marzeń z dwoma brązowymi medalami w drużynie. Najpierw podczas Mistrzostw Świata w lotach, teraz także w narciarstwie klasycznym. Trzeba ciężko pracować na to, żeby marzenia mogły się ziścić, więc cieszę się, że tak mi poszedł ten sezon. Jeszcze mamy przed nami loty, a więc takie coś najlepsze, co jest dla skoczka. A resztę będę pracować ciężko na to, żeby po prostu następny sezon również był dobry. A następne zawody w lotach 25 marca w Planicy. Dodajmy, że tydzień temu w Oberstdorfie Piotr Żoła zdobył tytuł mistrza świata na normalnej skoczni. Sobota to czwarty dzień z rzędu, kiedy zanotowano około 15 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. To ponad 2,5 tysiąca więcej niż tydzień temu. Wykonano ponad 60 tysięcy testów. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że obecnie coraz więcej młodych pacjentów przebywa w szpitalach. Obserwujemy to od kilkunastu dni, że trafiają pacjenci coraz młodsi. No na pewno jest to efekt już wyszczepienia pewnej grupy seniorów. No ale to jest także niepokojące, że osoby młodsze także chorują w sposób dość ciężki, także wiele osób trafia na oddziały intensywnej terapii medycznej. Również dr Michał Sutkowski powiedział, że widoczny jest efekt szczepień wśród seniorów. Mniej jest osób starszych, które chorują. To też jest wynik oczywiście tego, że osoby starsze są zaszczepione. Zgonów jest mniej, bo chorują osoby młodsze, ale chorują i przechorowują ciężko. Przeprowadzono już ponad 3 900 000 szczepień przeciw COVID-19. Jedną dawkę szczepionki przyjęło prawie 2 490 000 osób, a dwie dawki przeszło 1 412 000 osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Jutro prezydent ma podpisać ustawę o 14. emeryturze i rencie. Zapowiedział to w Polskim Radiu 24 doradca społeczny Andrzeja Dudy, Paweł Mucha. To też jest pokazanie, że nawet w trudnej sytuacji pandemicznej pan prezydent słowa dotrzymuje i te projekty wspólnie ze Zjednoczoną Prawicą realizuje. Możemy się spodziewać w najbliższy poniedziałek tej uroczystości podpisania ustawy o tym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym, czyli tak jak to mówimy popularnie o 14. Dodatkowe świadczenie dla seniorów ma być wypłacone w czwartym kwartale. Pełną 14 w wysokości minimalnej emerytury otrzymają seniorzy pobierający świadczenia nie przekraczające 2900 zł brutto. W trzecim dniu wizyty w Iraku papież będzie dziś w miastach zniszczonych przez tzw. państwo islamskie. Franciszek wcześniej rano przybył do Ibrilu, gdzie spotyka się z władzami autonomicznego regionu Kurdystanu. Następnie Franciszek uda się do Mosulu, gdzie bojownicy tzw. państwa islamskiego dopuścili się zbrodni na ludności cywilnej, szczególnie wobec mniejszości religijnych i etnicznych. Franciszek będzie się modlił za ofiary wojny. Potem przeleci helikopterem do Karakoszu na równinie Niniwy, gdzie mieszka większość irackich chrześcijan. Franciszek spotka się z wiernymi i odmówi południową modlitwę Anioł Pański. Po południu odprawi mszę na stadionie w Irbilu. Ze względu na pandemię w nabożeństwie weźmie udział zaledwie 4,5 tysiąca wiernych. Wieczorem papież powróci do Bagdadu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Weekendowe lockdowny w trzech departamentach we Francji. Z domu nie można wychodzić na północy w departamentach Nord-Pas-de-Calais i Dunkierka oraz na południu na Lazurowym Wybrzeżu w okolicach Nicei. Nad Sekwaną przyspieszyła akcja szczepień. Wczoraj podano ponad 220 tysięcy szczepionek. W piątek 250 tysięcy. Dwie dawki dostały już prawie 2 miliony Francuzów. W

To jest w ogóle niesamowite słowo, które ma bardzo dużo znaczeń. Which one? Bar. Yes. Chocolate bar. Tak. Bar. Batonik. What else has he got? Drążek. Tak, rzeczywiście, drążek na siłowni. There's so many. Grab your bar. Grab your bar and pump it. So it was Nina Simone in a remix. I love remixes, don't you? Mam wrażenie, że ostatnio bardzo dużo utworów jest z recyklingu. Nie tylko świat idzie w stronę używania rzeczy, które mają drugie życie, ale także świat muzyczny. That's great. Well, I tell you why. I mean, there's a really good book, what I think it's called The Hit Factory or something like that. And it says the best songs are all based on older songs. That I listen to something and think, nah, it's been done before. Somebody's been done it before. Don't like it. Maile do nas przychodzą. Loads. Thank you very much. bb@polskieradio.pl I słuchaczka Kasia napisała, witam serdecznie. Wczoraj oglądaliśmy z mężem film pod tytułem Cały ten cukier. Pokazuje eksperyment wpływ cukru na ciało człowieka, który zaczyna go jeść w pozornie zdrowych produktach. No rzeczywiście tak to jest, że ten cukier się ukrywa w pozornie zdrowych produktach. I mówię o tym cukrze, ponieważ widzę, że już się nudzisz, ponieważ dzisiaj porozmawiamy także troszkę o potrawach, o jedzeniu, yes. O jedzeniu, które sprawia nam przyjemność. Zgadzasz się? Isn't all food good? Comfort food. Comfort food's always good. What a tune, The Police. Love that tune. Dawno nie słyszałem. We asked our listeners your favorite meals or your meals in England, and a lot of people talked about fish and chips. Marco wrote, my favorite meal in England, fish and chips in a takeaway in Portsmouth. Kiedyś byłem w Walii i tam była bardzo długa kolejka. Zabrano nas tam jako turystów, żebyśmy spróbowali najlepszego walijskiego fish and chips. Was it good? Było bardzo dobre. Jeśli chodzi o odmienności, porównując z tym londyńskim, to tam były mashed peas, czyli zielony groszek. Mushy peas. Oh, the best. Tak jak puree, tylko że z groszku zrobione, zamiast ziemniaków. Did you like it? Because a lot of Polish people... I liked it. Ja też lubię ten ocet brytyjski, bo to trzeba polać. Malt vinegar it's called. This bronzowy, isn't it? Ale też ciekaw jestem, co powinniśmy wziąć pod uwagę, oceniając na przykład fish and chips. Hey guys, it's June. And it's Harry. And today we're going around five of London's best fish and chip shops to find the best fish and chips in London. So what makes great fish and chips? We're going to be judging ours on five criteria. The fish itself, we want flaky batter. We want crispy batter that snaps when you bite into it. And the fish, we want to be really flaky inside and have just really nice flavor. The chips, we want nice and crispy on the outside, fluffy on the inside, and well seasoned with salt and vinegar. And then also we're going to look at price as well. Oh, fish and chips. So they said, Piotr, that the... Poszły konie po betonie. Yes, that it has to be butter, ciasto, has to be flaky. Flaky. Flaky czy flaky? Flaky. Flaky. Flaky się pisze. So the fish has to be flaky as well, which means rozpada się. It's... No, jak jemy rybę, to się pojawiają takie, jeżeli tam potadaszymy troszkę widelcem, to są takie płatki. That's right. To dotyczy zarówno, jeśli chodzi o teksturę mięsa ryby, ale także jeśli chodzi o panierkę, czyli butter. It's got to be nice and crispy. Crispiness. Jest używane. What's crispy in Polish? Chrupiący. I always forget that Chrupiący. Word. And the chips have to be crispy and inside fluffy. Not greasy. Not greasy, exactly. Nie tłuste. Czyli crispy chips. I fluffy, czyli mięciutkie w środku. Yes, takie... Jak gąbeczka. Oh, lovely. And it has to be well seasoned as well. Czyli dobrze przyprawiona. Yes. You're my last breath. You're a breath of fresh air to me. Tell me you care for me. You're the first thing and the last thing on my mind. In your arms I feel sunshine. Give up yourself up to the moment. The time is now. Give up yourself up to the moment. Let's make this moment last. You may find yourself out on a limb for me. Could you accept it? Give up yourself onto the moment. That is a wonderful tune. Dzisiaj serwujemy Państwu, to a propos piosenki, to oczywiście dobrą muzykę, ale także rybę na śniadanie. Często się je rybę na śniadanie w Wielkiej Brytanii, Raf? In certain circumstances, yes. In certain to znaczy, jakie to muszą być circumstances, czyli okoliczności? Going late to bed. A, rozumiem, czyli weekend. But they're usually cold chips and cold fish. That's the one thing that I miss from England is fish and chips. First thing I do when I get back is my mum buys me fish and chips or I go and buy fish and chips myself. I love them. Musi być w gazecie podane. No właśnie nie. Właśnie nie, w latach 70. podawali w gazecie razem z frytkami, that's w right. takim rulonie, ale później służby sanitarne brytyjskie powiedziały no. No more. No yes. more. What do they know? Są tacy, którzy się odwołują do tej tradycji i ja w Londynie kiedyś jadłem jako takeaway, czyli danie na wynos, bardzo dobre fish and chips, które było zapakowane w pudełko, na którym wydrukowana była gazeta. Well, you see, you can do it. Clever, you smart. Can, yeah, exactly. We talked about how important fish and chips are to British people, super important, and there's a ranking, a fresh ranking from the BBC. Mm-hmm. Are you ready? If you ever go to Scotland, the Bay in Stonehaven has the best chips. Then we have Coleman's chips in Newcastle in the north of England. Uwaga, uwaga, Scotland, north of England. Then Hodgson's in Lancaster in the north of England. That's where I studied. And I went and I had chips in Hodgson's and it is spectacularly good. Really just normal, nothing special, just normal chips. Raf, według ciebie, co się składa na wspaniałość, na tą tastiness? Good question. I think as they said, flaky fish. Fish has got to be juicy. Ale ty lubisz crispy, na przykład butter? Yeah, the batter has to be crispy and the chips have to be crispy and inside they have to be fluffy, as they said. And of course, you've got to have curry sauce or mushy peas or lots of ketchup and lots of vinegar. This is very, very important, I think. And the other two great places for chips in England are Lincoln, Burton Road Chippy. Chippy does fish and chip. And the other one is called Scallops in Nottingham. So Scallops, czyli przekrzewki. That's right, yeah. So they have the best chips in England are in the East Midlands or in the north of England. Shall we listen to some people eating it? So the fish, a little bit unusual in a couple of ways. Firstly, it's sea bass, which is not the average fish that tends to get served in London's fish and chip shops. You're usually looking at more sort of cod or like a flaky fish like that. Also, they don't batter the fish here, which I'm actually slightly disappointed in because they just dredge it in flour and then fry it. And you don't get quite the same level of crisp with just a flour dredge as opposed to batter. But, you know, I'm willing to be convinced and hopefully the fish inside is going to taste really good. It's a good chip. It's a good chip. It's not greasy, it's just you can like basically taste the oil rather than like an overwhelming potato taste. It's okay, I think we need to try the fish. We do need to try the fish. I'm going to grab my fork. Oh. The taste of the actual fish inside of what's extremely like light floury batter is unbelievably good. That's really good fish. That's flaky, which is again one of our criteria that we're looking for. It just kind of almost like falls apart and melts in your mouth. Really well seasoned. This is it's just really lovely quality fish. I think you can just taste the freshness. Like it hasn't travelled, you know, from miles across London. It's just come like straight here in the morning, probably arrived here at like 4 o'clock in the morning, and then we're eating it at like 7, 8 o'clock. So this costs £10, which is roughly about $13. I feel like this is a good filling fish breakfast. Good value for money. It's cheap as chips. Wow. Tanie jak barszcz. Cheap as chips. Cheap as chips, that's right, yes. Kryteria spełnione? Spełnione chyba. Chociaż zaskoczyło mnie niejedno w tej relacji. Yes. Sea bass, czyli strzępiel, różowawa ryba. That's right, yeah. Bo zazwyczaj w Wielkiej Brytanii to cod. It's cod, chociaż dorsz. Mamy tutaj pewną zagadkę, czy to rzeczywiście sea bass to jest ten strzępiel, czy okoń morski. Może Państwo coś na ten temat wiedzą, mogą wyjaśnić. bb@polskieradio.pl. No i okazało się, że tutaj bardzo mało panierki było. They just put in flour. Tylko w mące było, nie było panierki. That's right. Ale mimo wszystko it was not bad. It was not bad. I do, I really do miss chips and I wish we could have some chips in Poland. No, greasy. Znowu to powtarzam. No. Even if they're greasy, I mean, come really? On. Fish and chips is fish and chips. There's nothing like that. Do you have a similar food in Poland that you have to, it's so Polish, it's crazy. Is it barszcz? Is it schab? What is it? Ja kocham bigos i to odgrzewane już kilka razy. Yes, of course. A wczoraj dostałem gołąbki od koleżanki, której zrobiła babcia te gołąbki. Scattered on dawn's highway bleeding, ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind. Blood in the streets in the town of New Haven, blood stains the roofs and the palm trees of Venice. Blood in my love in the terrible summer, bloody red sun of fantastic LA. I just discovered that song. I'm embarrassed. I discovered that song only last week. It's The Doors. Discoverer. What? It's called it's called Peace Frog. What a name. Pokojowa żaba. Żabka. Mail przyszedł. Another od one? Pani Dagmary. Kolejny. Mamy pozdrowić mamę, ale to za chwilkę uczynimy. Ja dzięki przeprowadzce do Anglii 10 lat temu odkryłam kuchnię hinduską i absolutnie uwielbiam wszelkie curry. Good shout, yeah. Tradycyjne angielskie tikka masala. Mm-hmm. Możesz mi wytłumaczyć ten paradoks? Dlaczego angielskie tikka masala... To nie paradoks. To nie, no to proszę bardzo, zabij się słuch. Curry is Indian, of course, and the most famous ones are, I think, what they say, korma, Rogan Josh, and Madras. So Madras is very, very spicy. It has coriander, cumin. It's hot and spicy. Mm-hmm. Korma is very mild with coconut, okay, and almond, migdawe. Rogan Josh is very red from with tomatoes and chilies. Not too spicy, but it has a lovely color. But tikka masala is actually made in Britain. It was invented in Britain. No właśnie tego dotyczyło moje pytanie i myślę, że uzyskałem odpowiedź. Natomiast to także jest bardzo popularne danie w Indiach. That's right, yes. Jest niesamowite. It's gone back to India. It's czyli brytyjski wynalazek przyjął się w Indiach. Apparently the best... Tylko pytanie, czy tylko turyści jedzą, czy to także tubylcy? No, no, apparently the best curries in the world are in England. Mm. Which is, you know, strange, but that's true. Wracając do maila, to pani Dagmara jest w Birmingham. Mama pani Dagmary, czyli pani Dorota, jest w Łodzi. Słuchają nas, pozdrawiamy serdecznie obie panie. All the best. To może posłuchamy coś, co nieco, o curry. Because it's not only Indian. We have, of course, Thai curry. Zielone albo czerwone. Jaka jest różnica? Let me talk to you about red curry versus green curry. A lot of people are of the misconception that the red curry paste is hotter. And actually, it's not true. It's the green curry paste that's actually hotter. In the red, we've got red chilies, lemongrass, ginger. The green curry has the bird's eye chili in it, which makes it a lot hotter than the red. And it has all the flavors in here that you need. Lemongrass, fish sauce, ginger, garlic. This jar actually makes 8 portions, so it goes a long way, and it has all the flavors in here that you need to make a fantastic curry. Basically, you're going to start with a hot pan, put a little bit of oil in, pan sear your meat or your seafood, add your vegetables, you then add the Thai curry paste to the pan, fry it off for a minute or so, and then you're going to add your coconut milk. And this is a very natural product. It just contains coconut and water, and for half the calories, you can have the light version. So once your curry's been cooking in the pan, you then add your coconut milk and add as much as you want, depending on how liquid you want your curry to be. So curry's made easy, the East made easy. Rav, do you like coconut milk? I love coconut milk. I love it on everything. Is it sweet? No, it's not. Coconut milk is not sweet. But it's great for... It makes the curry just super special if you have it. Bo tam, zdaje się, troszkę tłuszczu jest, a tłuszcz jako nośnik smaku pozwala nam odczuć wszelkie... Thank you. That was sarcastic. O dziwo. O dziwo. Lemongrass, trawa cytrynowa. Is that what it's called in Polish? Ginger, imbir. Okay, I will forget that. Ginger, dobrze? Tak, dobrze. Yeah, that's right. Kasia, she's the hottest one. She's the hottest. Lemongrass, spicy ginger sauce. Chili to wiadomo, mm-hmm. I flavors, czyli smaki. Yeah, I love a good Thai curry as well. Moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. Dua Lipa, the revelacja of England at the moment. She's everywhere. She's everywhere. Incredible. And it's quite very nice album. It's not bad. I'm quite impressed with it, I have to say. She's Albanian, isn't she? Or Kosovan? Mixture, isn't of she? Of genes. Quite incredible. Quite incredible story, her story is. We've had loads of emails on bbmapa.polskieradio.pl. What's the one we've had about books, Piotr? Poczekaj. Dzień dobry. Podczas dzisiejszej audycji mówił pan o pewnej książce. To było, zdaje się, tydzień temu. Czyli jakiś czas temu. Jej treścią mają być rozmaite, nieprzetłumaczalne powiedzenia z różnych języków. Jaki jest jej tytuł i gdzie ją można? Kaufen. Kaufen. What you Kaufen. You can write to me and I have offer a 50% discount. No. The book is called Lost in Translation. Muszę to zaprotestować. The book is called Lost in Translation by Ella Frances Sanders, and you know, you can buy it anywhere. But I've got a similar book with me today called Otherworldly by Yi Lum Mak. Great book. What's the normal it's a funny name? Well, Yi Lum. Yeah, but if a Japanese or Chinese person heard your name, they would laugh as well. Yeah. So, you know. Probably. So, otherworldly. Piotr. I mean, they could never say Piotr. To jest ciekawe, że Anglicy nigdy nie mówią Peter. Peter. Sometimes Piotr, maybe. Well, Piotr. Ale Anglicy mówią Piotr. Well, Piotra. O, Piotrze. To w Szkocji się zdarzyło kilka razy. Piotrze. Okay. Piotrze. Czyli wołaczu. Piotrze. Piotrze. That's a nice one. There's loads of good books about non-translatable words in this one. Otherworldly is fantastic. It's beautiful as well. Dużo obrazków Raf lubi. I've got mało tekstu. Not a lot of text. I've got two words for you, Mr. Fidan. Ale o to chodzi, żeby się uczyć. Prawda? Żeby dużo zmysłów zaangażować w taki sposób. Bo it smells as well. Gdybyś miał sam tekst, to by było boring. Right, I've got a great one for you. Are you ready? Two words. Nemophilist. Nemophilista. Well, he's good. He's very good. What does it mean? Nemophilista to jest ktoś, kto lubi ryby. To nie. One who loves the forests. Byłem. Wiadomo, że coś z wodą. Completely not. Somebody who loves the forest and its beauty. A nemophilist. And another one. Lasy kiedyś były pod wodą. Dear me. Another one for you. Psithorism. Psithorism? Psithorism. Pisze się psithorism. Nie mam pojęcia. The sound of wind through trees. Jest takie słowo? Yeah. Untranslatable, apparently. Isn't that fantastic? Ale widzisz, co się stało? Przetłumaczyłeś. This month is a great month for books. There's loads of new books coming out. Raf, jak student, chodzi po korytarzach radiowych z książką pod pachą. I do. I look clever. Może moje klasy chcesz jeszcze będzie. I have to get taki glasses. Efekt. The big book that everybody's waiting for is the Kazuo Shiguro book. Have you read any of his stuff? No it's just looking at me and oh my god. Zatrzymałem się na książce o stoikach. Nie chcę jej skończyć. Is it any good? Nie chcę jej skończyć, dlatego że bardzo mi odpowiada i nie chciałbym się z nią rozstawać. Really? Przeżywasz coś takiego jak rozstanie z książką. Była bardzo fajna. I czasami trudno znaleźć dobry tytuł. But is it a good book? Bardzo dobra książka. To jest bardzo good book. What's your conclusion of the book? Pomaga mi uporządkować moje konstatacje na temat rzeczywistości. Well, it's not working then, is it? Wszystko działa, really? Tylko czasami potrzebny jest porządek. Okay. Prim and properness. I have to remember that. No procrastination, keep it orderly. John is in a basement, mixing up the medicine. I'm on a pavement, thinking about the government. The man in a trench coat, batch out laid off. Says he's got a bad cough, wants to get it paid off. Look out, kid, it's something you did. God knows when, but you're doing it again. You better duck down the alleyway, looking for a new friend. The man in a coonskin cap in a pig pen wants $11 bills, you only got 10. Maggie comes fleetfoot, face full of black soot, talking at the heat put plants in the bed, but the phone's tapped anyway. Maggie says the men say they must bust an early man. Orders from the DA. Look out, kid, don't matter what you did. But walk on your tiptoes, don't tie no bows. Better stay away from those that carry around a fire hose. Keep a clean nose, wash the clean clothes. You don't need a weatherman to know which way the wind blows. Oh, get sick, get well, hang around the inkwell, hang bell, hard to tell if anything is gonna sell. Try hard, get bought, get back, ride rail, get

That was Lana Del Rey with her seductive, honey-like voice. Odkładam już te fiszki. Już? To mnie kuszą. Szluz? No dzisiaj wystarczy. Okej, okay, okej. Okay. Do pudełeczka skończyła. We've had some more emails, Piotr. Tak, bb@polskie.pl. Ktoś tak się do nas zwraca. Kochani, dziękujemy bardzo. W brytyjskiej angielszczyźnie spotkałem się z wyrażeniami typu me mate, me dog, me problem. Yes. Dobrze? Me? Very yes, me, me mate. Me, mate. Me, myself and I. Me, myself and I by the Beatles, yes. Me mate, me coffee. It's basically a slang version of saying my. Tak, bo pada pytanie, czy to charakterystyczna forma tylko dla jakiegoś określonego regionu wysp, czy na przykład Londynu. A jeśli chodzi o Londyn, to może tak w Cockney tak mówią? W tym dialekcie. Do they say that in Cockney? Cockney. No, me. I don't think. They might say me mate. They might do actually, yeah. Me mate. Could be. It's me mate. It's slang in English. In everywhere in English you'll hear me mate. But it's, you're probably right, it's probably more used in Cockney and Southern English. Ty mogę powiedzieć me coffee. Oh, me coffee, me yeah. Car. Oh my gosh, yeah. Me book. Me table. Me coffee, me table, me paper. Yeah, it's normal, it's normal. Easy. If you have any questions to us at all, then send your questions either on our Facebook profile, which is... Bed and Breakfast Trójca. Or what's the email? bb@polskieradio.pl. Let Forever Be, the Chemical Brothers. Fantastic tune for 7th of March in the morning. What are you doing today, Mr. Piotr? Plany na dzień dzisiejszy są następujące. Jeżeli pogoda pozwoli, to będzie jazda na rowerze. Oh, good for you. Zamierzam zjeść dobry obiad. I zamierzam dzisiaj nic nie robić poza tym. I'm signing up for a course on resilience, like an active course. I've heard it's called resiliencja in Polish, which is terrible translation. Co to znaczy? Odporność, isn't it? Resilience, tak, odporność. But what you have to do for 21 days, 30 minutes, you wake up at 6 o'clock, you have to jog for 30 minutes and you have like a psychology training with a psychologist. Potrzebujesz? A nie widać? Of course. So już nie chciałem brnąć dalej. I'm going to start doing that, I think, soon, but the jogging is going to kill me. It's going to kill me. Jak długo nic nie robiłeś, jeśli chodzi o sport? About 15 years. Czekaj, chyba od czasu studiów. Nie? It's about 50 years then. It's a long time. Anyway, Raf ostatnio ćwiczył na WF-ie w szkole średniej. In England, which was a long, long time ago. So if you have any hints for me, please write to me, because I need some help to start getting an exercise and losing weight. Please help me. Może zrobisz live stream z tego dzisiejszego biegu? That is not a good idea, because that will be a death stream, not a live stream. Won't be good. Mogę gdzieś stać w krzakach z lornetką. Będę obserwował. No comment. No comment. So we're going to try and do some activity today. I hope you guys are as well and have a great, great Sunday. Piotr Fidan. Rafał Zar.